بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس كي نقرأ صحيح قرآن سورة بقرة آية لباقي لما الراجع القبا آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان تيت الرأي در آية تدبر تكيس التربين وان يهودان دلغني في وان يهودان جدا دبتي دبر سي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أكن يجود برتربين آية آية تندر برتكيتتي إرجال رب براته إسانك رهنان أمة يهودا لكنا إرجمان كأنك نبراته سن كوان إساني ولينجر لغ أومسو وان سلا كتاب إساني كيستي نبيين أكنا هندو فنبيين أكنا تجيرججو كسفت إسا أكنا كربين جدي إساني فهم سن ويتربي برا إساني تروفو نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم هاي نتوك أمة يهودا كنرى كتاب ربي كان ور كتاب كنمي كنرى كتاب ربي كان ندر بنجر كتاب ربي نساني كن كان ندر بن ور كتاب كنمي كيهودا دي في كريستانا سنين كتاب ربي كان أفدوبة دربني أكنما نسان بيني أفدوبة دربني أبتو ددني دوك أمسو ددني جدا is afduubatti darbinaan duuba maal qabatan duuba maal irratti jiraatan duuba jechuun waan gaafii namatti dhufu kitaaba rabbiin isaanitti buuse didanii maalitti dalagan duuba maal irra jiran jennaan wattabacuu maa tatlu shayaaxiinu wattabacuu hordofan duuba kitaaba rabbii san darbaniit kitaaba rabbii san dhiisaniit wattabacuu hordofan maa tatlu shayaaxiinu وان شيطان اوديسيت على ملك سليمان موتما سليمان سان رتي وان اسين اوديسيت وان اتكيت ترجمتو على اهد ملك سليمان وان زمان موتما سليمان كيست ارجمي اسيسن هردفن ما تتلو الشياطين يجنكن أي ما تتقوله الشياطين وان شيطان أوديسيت يجون تكا ما تتلو الشياطين يجون أي ما تتبعه الشياطين وتأخذ به وان شيطان إتهردفت وتأخذ به وان شياطين إتقبت شياطين لكن شياطين إنسيتي في شياطين جني اللي مرمو لتقبت شيطان يجون ورى خيري مرتي سبيرا دبمتي امري ربي ديدي رحمه ربي الرافقه فهميتو شياطين نكون موتما سليمان الرتي وان ادى ها سوان جلا زمان زنكيتتي ومن شياطيني كانسيتي في جنني كن الليل والجيانيت نبي الله سليمان زمان إساسا كيزتي كتاب برسني كتاب فلسلان أمت إتين بيتن برسني نبي الله سليمان أكنت موتما نما في جني في اللاتي في بنين سمكا هندرت موتما أرغتو كدنده فلسلكناني جدانيت كجب نبي ربي ركايا وإذا زمن نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيين كان إرجمني جنان نبي محمد صلى الله عليه وسلم يهودان ويتوصف إساني كان كتاب إساني كيف سجيرو نبيين زمن الآخر كانت فجتشون كما كتاب إساني كي سجيرو ويتئن نبيين عربة كي سابه وإسان كي ساته ربي نبيي كان اللي كي جيب سيسانيت كتاب إسان لي ديدانيت وان زمن سليمان أكاديب كي جيب الراولتك أبامي فالفال الراولتك أبامي برفمي جيروسان إساسان هردفاني يجو نبي الله سليمان إنسان أدو إردتك جبان كن نما أكن يوجن نبي الله سليمان نبي ربيك إلما نبي ربيك إلما نبي الله داود دوبا أسكيستي واني أرغمي مالي نبي الله سليمان أبان نبي الله داود أبان إساني دونان نبي يوم مالي موت مالي ندالي موتي دالي دا نبي دالي دا نبي الله سليمان ربي وفيك أتيت يا ربي موت ما نم تقوفون بربادا من ناكلني جريت ربي كنيف أكم آياتا سدوك يسد دبتا نجرو ما جاء نبي الله سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب يا ربي كيا بل ليس كيا اللي رنا دبري موتما نبودا خدم تقو فنبر بعد من اللي ناكني أتي الرجال والروان ما كنو تيجا أكان ما كوا كنو سيهي يا ربنا كني جدي كرات موتما نما تقو فنبر بعد من دوب ربين كدا إساسا إساء دقهيد موتما نم من قبل إساء كنن سنرى ربين كل إنس إساء لا فسيت أكور زمن كنا أرى صائرا يابتي بيفر أولي قد مكنا إن كل إنس يابتي أولي قد بكو ما فده بك حاجة إساء كل إنس يابتي إساء في وران إساء لي ولبتك أبتي كل إنس كنا يابتي أولي قد أكما سن شياطين اللي ربي سالا في سيد متجني داكنا كاوا دلي سيفته ميشا أدى كسان دلقنيف قد ايوا دلي سيفته كبال ليساك أبو خديد في ايت أذبه خانم ربي نسابك أكما سن ربي خانم ربي سدبتو ما جرى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب إلا أنت إسالة فتنة جرى أجد ميساتين سوت بكم إني في الأدين تيجو إلا أنت إسالة أدتي إلا أنت ججبني وافوتي ديمتون وابل ليسيتي ولكن تن أجد ميساتين سوت مرتي بك إني في الأدين بك إني يادسان إساقيسي تيجو والشياطين كل بناء وغواص شياطين اللي سالا في نجر ربي كل والرواجار يجو وان أدى إساجارني وان أدى جارسيت وغواص يجون ورى بحر كيسة لتأتي كيسة وركي باسل إسالا في نجر وآخرين مقرنين في الأصفاد قري إساني أموك هبراتي إسالا في نجر ورى ديداني أمري إساجت بلو لبن خيتي أكا إدني خدا كيسة إسان تاسسي أمري أفي جلتي إسان أوفو دن دهو ججو دوبا ربين كوني كننا كننك إسا كنن نجد أكما سن ربين حاسوا بننس أدادا خنالي تقل الله تيدا كمتيدا حاسوا أدادا إسا بيسيسي نعما قدى إسا كنن أكما بيتن غافا وران اساخو الاسي اني كرا ديمو ويتلقو توكو كيسا سينان مال جبتي متين يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون كان جبتي ويتلقو كان ادقه يا متي درمنا كيستاني في التجلادة شاء سليماني في وران نئساء إسنين أجيسيني إسنين بوتوشيني إسنين رنديميني ججو وصو إسنين أرجين متين تتكو دا waraanni hagana gahaa wal gahee deema osoo hin beekne isin fixanii jalaa koraa jetti. Kana dhageenyaan duuba seeqatee rabbi ofii galatoonfate. Akkuma san qissa hudhudhaa keessatti illee maal jedhaa? Gaaf tokko osoo deeman hudhudni hin jiru. Maal ta'e hudhudhaan eessa dhaqee jedhee wayita gaafatu Nabiyyi Allaahi Suleeymaan hin dhufee hudhudhaan booda hin tooyata jechaadha. Kanarraa inni hatta allaatti illee hin tooyata jechuudha. Haqxu bimaa lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin jedha. Waan ati ittiin dhaqqabinitti dhaqqabeef bakka ati quba hin qabne ta'atiin dhagahin ta'atiin beekiin dhaqeet waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin biyya saba irraa oduu dhugaatiin sii dhufe jedhaan hudhudhaan kun. Allaattiidha. Qudura rabbii kennaatiin. Rabbiin haasawa hudhudhaa kana Nabiyyi Allaahi Suleeymaan beeksiseef hudhudhaa kana waliin haasawa kanatti. Waan achitti arge saba'iin kun biyya Yamanii achitti waan argitee fi nama mootummaa achii qabu dubartii tahuu fi waan isaan gabbaranii fi kana mara hunda itti odeessitee itti siin jettu. Sananguru asadaqti am kunti minal kaadibiin. Mee kan ilaalla dhugaadhaan waan kana argitee akkanatti dhuftee fi warra kijiburraa taatee hin laalla kitaaba kiyya kana hoo fuudhii itti geessi jedheeni erga ergaa sanillee geessitees. Nabiyyi Allaahi Suleeymaan nama mootummaa akkanaa rabbi isaanii kenne, nama nabiyyummaallee rabbi isaanii kenne, nama qissaan isaanii taariikni isaanii quraana keessatti bakka hedduutti deebi'ee dubbatamerraahi. Akka Yahudaan jettu san warra falfalaan nama bulchee miti jechuudha. Falfala isaan namaan bulchee jedhaniin kanarraa yoo waa xiqqoo laalle ammoo falfalli kullu shay'in khafiya sababuhu wa latuf. Kuma amriin isaan beekamin dhokatee nama seenu akka lugaatitti waan taate tokko hin beektu kama si dhukkubu garta. Homaas hin dhooyne homaan taane silaa akka si beektutti. Waan dhokataa tokko ka sababni isaa dhokataa jecha. Akka istilaaha shari'aatitti cuqadun waruqaa yanfutu fi hassaahiru fayyuassiru fi badanil mas'uuri wa aqlihi. Waan guduufaa wayii haada keessatti gugguduufanii takka homa argan walitti qabanii adduyaa irraa waan warri falfala dalagu beeku tokko walitti qabanii waan kana keessatti namtichi falfala deegu sun tufeet sanirraa qaamni namticha falfalli itti godhame sun dhukkuba. Takkaa mataa isaatti tuqama. Kanaan falfala jedhan. Falfalli kun gosa hedduudha. Waan nama dhibamsiisutu jira. Ka isarraa dhibamanii namni dhukkubsatu. Ka lubbuuyyuu dabree ajjeesu jira. Ka aqilii irraa deemsisee maraachisutu jira. Waan kan nama waan tokko kan nama jaalachiisu jira. Waan tokko kan nama jibbisiisutu jira. Akkanumatti osoo taa'u kan nama sodaachisutu jira. Gosti isaa hedduudha jaan. Akkanumatti waan dhaabatu socho'u ijatti fakkaatutu jira. Akka sihirii Muusaa san keessattuu dubbatame. Yuqayyalu ilayhi min sihri mannahaa tasa'a. Falfala isaanii irraa uleedhaan isaan darbantunniin waan fiidu fakkaatti. Ija namaas haraniitti. Hommaan dhaabatu kun waan fiigu sitti fakkaata. Wanni fiigu waan dhaabatu sitti fakkaata. Kuni marti waan warri falfala dalagu dalagurraahi duuba isa kanarraa hukmiin isaa maali jechuufi haqiiqaa moo haqiiqaa miti jechuullee beekuun barbaachisaadha. Awwaalan falfalli kuni haqiiqaadha moo fakkeessa mohiiti. Haqiiqaa qaba wanni kun. Dhugamaan falfalli kun namatti yoo godhame falfalli sun waa nama godhuu danda'a. Ahlussunnaa wal jama'aan falfalli waan haqiiqaa qabu haqiiqamaan nama itti godhame san waa godhuu danda'a jedhan. Haa tahu namni tokko namatti godhe jechuu qofaa falfalli waa nama hin godhu. Falfalli namni tokko akka namni namatti godheen falfalli kun waa nama hin godhu. Maalirree وما هم ببارين به من أحد إلا بإذن الله نم توك خلقنا وقعون دندها لأربين كينا إلا بإذن الله إذن ربي تيوتهم عليه فإي ربي تيوتهم عليه ربي مكر قبرتش إساكنا قبروت إساكنا كرا هدو مكرا قبرتش فالفل إتقول أمسان مكر وداف يو ربي أكا إني إسات تأثر تتاو أكا إني إساتوك وقول إمالي نمت تقول أني قفا فالفل وأنا مقرون دندهم ليجو كانافو ربي رد إركتو برباجز أولا فالفل متى إساتي وأنا منقول إذن ربي تيمالي أتي ربي إذن إسامالي فالفل نمنتو إنسانتي إركتو برباجز إذن فالفل حقيقاني قبجيجو حكو مثلا حكمين إسابرت أوفي إسابر سيس أوفي فالفل كان دلقوا لين حرام الشريعة السلامة كيستي براتو نسال لي برسيسو نسال لي دلقوا نسال لي حرام وليقل علماءاتي كوني علماء إبتي وليقل فالفل حرامته إردتي وليقل علماء حكم إنما فالفلك ندلقه مالي لم تجي فالفلك ندلقه إسلام مو كافر يو جنة حرام جتن ونيقال جنة كان كتابا هدوث دبتا ابن قدامان مغني كيفت أكجرو فإن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم جدو وردكم سقبو تتي برتو إساتي في برسيس إسان لحرامته كيفت والتبو هيتون قبان جل علماء إمام النووي لنكم مثلا شرحي مسلم كيستي وأما تعلمه أي السحر فالفنك نبرتون وتعليمه إذا برسيس الليل فحرام كل حرام قل كل بيت ما رجع نمتج كودي نمتج فالفلد لو يكون إسلام مكافر يوجد نعمه جمهور أهل العلم دا إرهدون علماء كأك إمام مالك أبو هنيفاتي في إمام أحمد نيكا فرجع أنم تتكون كفر ما قدو من الرأي سبابتو كفراجعا دليل لك أنا ما ليوجدني دليل لإني كافرته لا ما ليوجدا آية مؤمهر كأكم نقان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر سليمان أكيسن جدا سن فالفلد لقين كفر ويتجلوا اللي نمي فالفلد لقين كفر يتجوكين شياطين كفر فالفلد نما برسيسني ويتفالفلد نما برسيسا كفرا شياطين يتربين جلوا اللي نمي فالفلد لقين كفر يتجو لكين أكو مثلا آية مثلا كيستي جري ملائكة لمانسون نما تكم برسيسا نصيحة قراني في التنين تلوفين برد جده ما الجلنين إنما نحن فتنة فلا تكفر نتمكر في رب الأرقى قرما تكيس سنيجي وان بديك نهند ليدمو إرى ربي كيسن صداتني أفق أبدا جتشوكنا مكرا في رب الأرقى هن كفريني إذا كان براتو الأهن كفرين جانين كون اللين براتو نسا كفري جتشو الأكل ناجلا أكو مثلا المس وان كفر جتشو كنورا آية مثلا كيف ستي ما جرى ربي ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه أمني أهل كتابك سليمان فالفلد لك جتشو هاتو كن بيكني جران جرى ربي نويت الرحيم نمني إذا كانت أبتي نمني إذا كانت فرأتي فالفلد كانت أبتي إذا دلقي ما له في الآخرة من خلاق آخرتك أول متبكو إسان جيرو جيتشو بيكن جرى كون اللين كافر جيتشو كن جرى أكامي تيويت جرى نمي آخرتك أودا قبني ور آخرتك أودا وهيتون قبني كافر من الرابحكو نمي إسلاما تبكو يو بللسا قباتي بللسا إساتي إبدا سيني قباتي اللي إبدا سن كيسابا يا قودة تساجير ور نهائيا قودا قبني ورا كافر من الرابع هجران ويتكانا إن كوني إن كفراء جتشورا إرهدون علماء فجران جروا ورا كشافية تيفي ورا علماء نقرين الشيخ محمد الأمين الشنقيتين أبانا دو ألبايا فقال لي كراكنا الرجراني يو وان نما كفرسي سدلق نكفراء tafsiila jira jaantaan xiqqoo addaan baasna yoo falfalli inni dalagu kun waan nama kafarsiisu taate ni kafara mutlaqatti kafaruudha miti yoo ammoo mujarraduma falfala dalaguu qofa taate kam namni irraa dhibamuu fi kana kanaman ajjeesin ka qaama namaa hin balleessin ka sanirraa namni tokko hin laamshayin ka aqlii dhabee maraatin kan du'in yoo waan akkasii ka tahu taate mujarradummaan falfala dalaguudha milla irraan baasuu walaakin kabaa'ira gugurdaa irraahi maasiyaa gugurdaa irraahi hadiisa keessatti ka dhufe rasuli sallallahu alayhi wasallam ijtanibu assaba almubiqaat torban halaaka nama gooturraa fagaadhaa wayta jedhan awwali ashirku billah rabbitti waahila godhuudha inni lammata assixir falfala dalaguu jedhan falfalli shirkii waliin haasawame kanaafu maasiyaa gugurdaa tahuun isaa waliigala ulamaati kabaa'ira irraa tahuun waliigala ulamaati hin kafara jechuullee irra hedduun ulamaa hin kafara jechuudha jedhanii asheekh shinqiiqii wakadhalika almadhabu shaafi'ii yoo falfalli isaa falfala kafarsiisu tahe hin kafara yoo falfalli isaa ka ammoo hin kafarsiifne taate wanni inni dalage suni mukumanumatti godhee namni tokko dhibamuu qofa ka tahu taate kun takkaa maasiyaa kabaa'ira taha takkaa amriin isaa gara haakimaatitti deebi'aa jiran qaadimmaan dubbii kana laalu dubbii kana laalee taaziiraafuu haa tahu du'uu qaba yoo jedhe hin ajjeefama yoo ammoo waan akkanaatiin yakkamuu qaba jedhee qaadiin dubbii isaa kana laalee wanni inni dalage kun bakka milla irraa isa baaftu san hin geenne milla irraa hin bahu ka jedhu taate ra'ayiin ra'ayi qaadiititti deebi'aa yoo wanni inni dalagu sun ka kufrii guddoo san hin qabne taate warri akkana jedhillee hin jira haa tahu sahaabaa irraallee wanni naqqalame tokko olamaa miti falfala warra falfala dalagu ajjeesuun umar irraallee sabatee jira uqtuluu kulla saahirin wasaahira kullee warra falfala dalaguutiif isii falfala dalagu dubbata dubartiillee ajjeesa jechutu jira achirraa raawwiin wayitatan irraa himu faqatanna talas fawaahira fi yoomin waahid guyyaa tokko keessatti falfala warra dalagu sadi ajjeefne jechutu jira warri san boodaallee akka Uthmaan ibn Umar wa Abi Musa warri san boodaa taabiyyoonnillee akka Umar ibn Abdulaziz warra falfala dalagu ajjeesutu jira kanaaf jecha irra hedduun ulamaa'a hin ajjeefama jedhan namtichi falfala dalage kaafira millarraa bahe hin ajjeefama jechuu irra jedhanii warri gara lammataa warri tafsiila godhe mujarrada falfala dalaguu qofaan hin ajjeefamu wanni inni dalage sun laalamte yoo ka ajjeefamu taate hin ajjeefama yookaan ra'ayi imaamaatitti deebi'a imaamtichi bulchaan sun laale wanni fitnaan isaa kun guddaa yoo jedhe ajjeesu hin danda'a fitnaan isaa kun lakki humaa kun agasmaraa miti yoo jedhe waan biraa waan qixaata isa fakkaatu yakka isa fakkaatu isarra kaahee ajjeechaa jalaa baasuun hin danda'ama jedhan inni dhumaa namticha falfalli itti godhame tokko falfala irraa hiikuunoo hin tahamoon tahu falfalli itti godhame namticha falfalli itti godhame tokko falfala irraa hiikuun hin tahamoon tahu ka jedhan kuni akka lamatti ilaalama jedhan yoo falfala irraa hiikuun kuni falfaluma dalaguun tahe haraama kunilleen namticha falfalli itti godhame falfala itti godheetuma falfala saniin jinnitti taqarruba tahee shayaaxiinatti dhiyaatee itti qalee kaan godhee kaan lagatti darbee kaan irra marsee gatee darbee oka falfalaan ka dalagu taate ka akkanaa kunilleen kun afaan arabaatti nushiraa jedhama falfala namatti godhame namarraa hiikuu jechuu kunilleen hin tahuu jedhan yoo falfala akka isaatiin tahe yoo ammoo ruqama shar'iyyaa dawaadhaan tahe muka beekaa muka kana itti godhee muka kanaan namtichi ka wal'aanamu tahe quraana itti qara'ee quraanuma kanaan wal'aanu ka beeku yoo tahe sanirraa muawwidatayniin qul a'uudhu birabbil falaq qul a'uudhu birabbin naas jechuun kuni akkuma beeytan hadiisa keessatti ka dhufe yahudiichi tokko labid ibn al-acsam ka jedhaniin yahudaadha rasuulatti falfala godhee falfala san eegasanii malaa'ikaan lamaa dhufanii rasuula kun gara mataa taa'ee kun gara miilaa taa'ee wal gaafatanii qul a'uudhu birabbil falaqii fi qul a'uudhu birabbin naasi kanaan irraa hiikan kanaafuu rasuulli sallallahu alayhi wa sallam wayta qul a'uudhu birabbil falaqii akka aayata tokko qara'aniin hidhaan sun hiikkatti jiran rasuulli yashcuruun rasuulli sallallahu alayhi wasallam itti dhagahama kulli qara'aniin wan sun keessaa buqqa'uun jechuu kanaaf jecha guduuffaan 11 ka keessa jirtu ayani tullamaan suuraan tullamaan ayata 11 isii kan akka qara'aniin guduuffaan sun hundi irraa hiikkattee dabarte kanaafuu mucawwidatayni kanaan tiifamuu barbaachisa jechuu kanaan wal'aanamuu barbaachisa jechuu qura'aanaan dawaadhaan waan shirkiin qabne waan qulqulluu kanaan yoo ka wal'aanu taate kanaan irraa hiikuun homaan qabu kanaan irraa hiikuun ruqaa shar'iyyaan irraa hiikuun homaan qabu yoo falfala akkasaatiin kan irraa hiiku taate haraamaa kun haraama qulqulluudha jedhan baarakallahu fiikum hukumii haga sana irraa beekuun barbaachisaa jechaadhaaf sila tafsiira keessatti kophaa irraa haasa'amuu qaba kun hukumiin falfala haga sana irraa dubbadde duuba asitti maal jedhan jaa rabbiin wattaba'uu warri kitaaba rabbii didanii darban ka yahudaa fi kiristaanaa sun hordofan maatatul shayaaxiinu alaa mulki suleymaana waan sheyxaanni hordoftu hordofan waan sheyxaanni odeessitu hordofan mootummaa suleymaan irratti suleymaan kanaan nama bulche jechuu falfalaan nama bulche jechuudha rabbiin maal jedhee irraa dhabamsiise duuba akka nabiyyiin rabbii falfalan dalayne wamaa kafara suleymaan suleymaan falfala dalagee falfala saniin hin kafarree suleymaan nabiyyii kenna ambiyaa rabbiiti jechuudha walaakinna shayaaxiina kafaruu haa tahu warra shayaaxiina shayxaannan santu kafaran yoo maal tahan waitxaysu kaanuu yucallimuuna annaasa assihir waita falfala nama barsiisan falfala barsiisuu saniin kafaran kun akkuma reefuu jedne namni falfala barsiisu ka baratu kufrii jechuudha baratun isaatiif barsiisuun isaallee wamaa unzila cala almalakeyni ammallee ni barsiisan shayaaxiinni sun maa unzila cala almalakeyni waan malaa'ikaa lamaan irratti buufame barsiisan falfalarraa waan malaa'ikaa lamaan irratti buufame san barsiisan bibaabila biyya baabil jedhamtutti jechuu baabiliin kun biyya iraaqiin keessatti taate malaa'ikaa lamaa rabbiin achitti buuseef haaruuta maaruuta maqaan isaanii haaruut ka jedhamuu fi maaruut ka jedhamu kun maqaa malaa'ikaa saniiti malaa'ikaa lamaan san maqaan isaa haaruutiif maaruut ka jedhamu biyya baabilitti iraaqiin keessa baabiliin tun achitti waan isaanirratti buufame sanillee nama barsiisuun kafaranii jechuu shayaaxiinni kun shayaaxiinni kun shayaaxiina insii tahina shayaaxiina jinnii tahina maaliin kafaran falfala nama barsiisuun kafaran wamaa unzila cala almalakeyni waan malaa'ikaa lamaan irratti bu'ellee nama barsiisuudhaan kafaran malaa'ikaan sun lamaan haaruutii fi maaruuti bibaabila biyya baabil jedhamtutti jechuu biyya baabil jedhamtutti waan isaanirratti buufame nama barsiisuudhaan kafaranii jedha wamaa unzila jechuu kana ulamaa inni tafsiir isii keessatti tokko irra hedduun ulamaa akka nama jedhe kanatti fassaran maantuni maana alladhiiti walladhii unzila cala almalakeyni waan malaa'ikaa lamaan irratti buufame jechuu malaa'ikaa lama ibtilaa'aaf rabbiin nama kana mokkoruudhaaf malaa'ikaa lamaa irratti sihirii kana buusee akka nama barsiisan godhe kitaan isaan irraa haasa'amu garuu waa hedduudha asitti daliila sahihaan hin jiru jedhanii gariin ulamaa'a sahaabarraa wan akkasii sahabate jedhaniituma irraa odeessanii kuni taarifni isaanii haa taa'u marattuu rabbiin ibtilaa'aaf jara malaa'ikaa san sihirii ilhaama godhee sihirii beekanii jechuun falfala beekanii barsiisan wayita barsiisan ammoo hanka farin namaan jedhan haga wamaa yucallimaani min ahadin tokkoo namaalleen barsiisan hattaa yaquulaa haga jedhanitti innamaa naxnu fitnatu nuti mokkoraaf rabbiin nu buuse ibtilaa'a isin godhuuf isin mokkoruuf rabbiin waan kana nu qabsiisee nu barsiisee nu buuse falaa takfur waan kana baratuudhaan hin kafarinii haga jedhanitti nama barsiisanii jedha duuba warri akka ibnu jariiri xabariidha wamaantuni naati yaadha jedhanii malaa'ikaa miti malaa'ika irratti illee wanni buufame hin jiru jechuudha jedhaniif malaa'ika irratti homaan buufamne jechuudhatti naafiyaa jechuutti warafattarantu jira. Jecha kana ulamaan hin jaalanne maaliifi takallufatu keessa jiraa jedha. Inni kajeelfa'aa kana jedhanii diidan jecha kana. Takallufatu keessa jira aayatoota kana bakka hedduutti wal dabarsutu keessa jira. Kuni homa aayanni zaahiratti hin kennine sanitti of dirqu waan ta'eef akkuma amma itti hiikamte kanatu irra caalaadha jira. Akka amma itti hiikamte malaa'ikama irratti bu'e wanni kun. Malaa'ikama irratti ilhaama godhe malaa'ikaan kun haaruutiif maaruutfa jedhaman biyya baabilitti falfala kana barsiisan. Wanni isaan barsiisaniif akkuma isaan jedhan kana inna maa naxnu fitna. Mokkoraaf rabbiin nu erge jechuudha. Rabbiin waan fedheen nama mokkora. Akkuma warra amma duraa qurxummiin guyyaa silaa rabbiin hin guuratinaa jedheen ol yaatee xardii kana mara oolti. Gaafa isaan hin guuranna jedhanii silaa guyyaa isaan guuratuuf dhufan gaddachaati nama jala. Rabbiin waan gadiidhaan ibtilaa'a nama godhuun ima jira. Reed duniyaan daara ibtilaa'aati bakka mokorriiti jechuudha. Fayyatacallamuuna minhumaa duuba shayaaxiinni kun shayaaxiina insii tahinaa nama tahinaa ka jinniituu tahinaa fayyatacallamuuna ni baratan falfala kana minhumaa malaa'ikaa lamaan kanarraa ni baratan. Maa yufarriquuna bihi bayna almar'i wa zawjihi waan jidduu namtichaatii fi niitii isaa addaan barsiisaniin baratan. Kuni falfala irraa tokko. Jaartumaa jaartii nagaa han jedhan falfalli itti godhamee yoo rabbiin mokkoriinsa kana itti qeebale jaruma wal jaalatu kun wal jibba. Wal jibbanii natti dhiyaatin ijaan arguuf hin barbaadu jedhanii addaan bahan jechuudha. Kuni rakkina inni qabu irraa. Rabbiin duuba maal jedha? Wamaa hum bidaarriina bihi. Warri falfala baratan kun tokkolleenuu maa hum bidaarriina kamiidhan hin taane bihi falfala kanaan falfala godhan kanaan kamiidhan hin taane min ahadin tokko namaatu kamiidhan hin taane illaa biidhinillaahi fedhii rabbiitiin malatti. Yoo rabbiin fedhee ibtilaa'a xikmaa ofii beekuuf imaana jara sanii laaluuf mokkorriidhaaf rabbiin isaanitti fedhe malee itti godhaniif waa isaan godhuun danda'u jechuudha. Kanaafuu rabbuma irratti hirkatuu barbaachisa warra jennuuf kana yoo rabbiin sitti fedhe malee homaa siin godhu jechuudha. Isaan ati tawakkulli kee jajjaba yoo ta'e homaa siin godhuun danda'a. Wayi tacallamuuna maa yadurruhum walaa yanfacuhum. Maal jedha duuba rabbiin ni baratan falfala kanarraa maa yadurruhum homa isaan miidhu baratan walaa yanfacuhum ka homaa isaaniin goone. Kanarraa ulamaani ka jedhan bararri sihiriidhaa bararun mahab dararaa qulqullu jaa rakkisa miidhaa qulqullu ka bu'aan tokko keessa hin jirre jechuudha. Falfalli miidhama qulqullu falfala dalaguun ka bu'aan tokko keessa hin jirre kanafiin tokko keessa hin jirre. Walaqad calimu dhugaa beekanii jiran warri kitaaba kenname kuni ka yahudaatiif ka kiristaanaa kun laman ishtaraahu maalahu fil aakhirati min khalaaq nama isa kana fudhateef nama isa kana bitateef. Nama falfala kana fudhate jechuun imaana dibee osoon kafarin jedhanii lakki ani kafaruun hawayya jedhee nama isa kana fudhate maalahu fil aakhirati min khalaaq isa saniif aakhiratti qoodni tokkolleen isaaf hin taane qooduma tokko hin qabu jechuun aakhiratti. Kanaaf kun illee akkuma beekuu jenne qooda dhabuun kuni milla irraa bahuu kenna. Namni millaa keessa jiru osoo ka ibiddallee seenu tahee qooda nama qabu jechuun bahee jannata seenachaa. Walabiisa maa sharau bihi anfusahum waa fokkate waa hammaate wanni isa bitatan lubbuu isaatiif wanni isa bitatan wanni lubbuu ufiitiif bitatan kun ka imaana achi kennanii isa fudhatan kuni waa fokkate jedha duuba loo kaanu yaclamuun osoo ka beekan tahani osoo waan bu'aa isaanii qabuufi waan bu'aa isaanii hin qabne ka addaan beekan taate waa hammaate waa fokkate jedha wanni isaan bitatan kun. Wanni isaan bitatan kun maalire kufrii bitatan jechuun imaana dhiisanii. Maal jedha dhufa seensa aanse walaw annahum aamanuu jarri akkana godhatan kun ka kitaaba rabbii darbanii waan shayaaxiin odeessitu qabatan kun osoo imaana dhugaa amananii imaana bu'aa isaanii qabu waan afaaniin jechuun barbaachisu jedhanii osoo amananii waan qalbitti dhuga oomsuun barbaachisu illee dhuga oomsanii osoo amananii wattaqoo rabbii isaanii osoo sodaatanii waan inni dalagaa jedhe dalaguun, waan inni irraa fagaataa jedhe irraa fagaatuun, osoo rabbii isaanii sodaatanii lamasuubatu min indillaahi khayruun sawaaba takkaahuu mindaa rabbii isaanii biratti tahetu khayruun caalaadhaa jedha. Low kaanuu yaclamuun osoo ka beekan tahani, osoo beekanii sawaaba rabbi biratti tahetu irra caalaadha, jazaa rabbiin isaanii galchutu irra caalaadha. Low kaanuu yaclamuun isatu irra caalaa jechuu san osoo ka beekan tahani santu irra caalaadha jedha. Kanaafu najaanni hoffoltiin kitaaba rabbii qabatuu fi sunnaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam qabatuu keessa jira jechuudha. Akkuma san falfala dalaguun akkuma reefuu dubbanne kana hongoodha. Rakkina malee wanni inni qabu hin jiru. Namni isa dalagullee hukumiin isaa akkuma reefuu dhageessanii rabbiin fitnaa sihiriitii fi warra saahiraa jalaallee rabbii najaanu haa baasu. Fitnaa isaan deemanii matama isaaniitti rabbi haa deebisu. Warra qajeelu yoo taate rabbi isaan haa qajeelchu. Kan qajeelle yoo taate fitnaa isaanii islaama hundarraa, islaam muslimtitti hundarraa rabbi haa qabu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.